baktım ki o da ne, sürü sürü bir sürü çile. Toplanmış geliyorlar gül aynaya yönüme. Hani sözdü bundan böyle gülecektin yüzüme. Yazıklar olsun sana, çelmeni taktın ya yine. Sen vur ya, ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Yolla,